أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں سے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں تسلی کے طور پہ. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کیے, کتنی جسمانی اور اسی طرح ذہنی اذیتیں پہنچائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اسی طرح اگر اس مسئلے کے بیان میں آپ کو تکالیف پہنچے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جس نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے ان کو تکالیف پہنچ چکی ہے. اور اسی طرح گزشتہ جو ان کا اعتراض گزر چکا ہے, انا وجدنا آباءنا علی امت وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ, کہ یقیناً ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو, بڑے بڑوں کو, اعلیٰ امت ان ایک دین پر, ایک طریقے پر, اور یقیناً ہم ان کی نقش قدم پر چل رہے ہیں, ہم بڑوں کے تابے دار ہیں, بڑوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو پہلا جواب ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام کا, کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام نے تو مشرک بڑوں کی تردید کی ہے. ابراہیم علیہ السلام والسلام نے تو آپ کے عقیدے والوں پہ رد کیا ہے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام والسلام تمہارے بڑے نہیں ہیں؟ اس نے تو آپ کے عقیدے کی تردید کی تھی. ابھی اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر فرما رہے مثال میں, کہ موسیٰ علیہ السلام تو السلام بھی تو بڑے ہیں, مگر موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے تو اس عقیدے کی تردید کی تھی, شرکیہ عقیدے کی, غیر کو پکارنے کی, غیر کو حاجت روا اور مشکل کو شاد سمجھنے کی, عقیدے کی نفی کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اس نے بھی تو اس عقیدے کی تردید کی ہے جو شرکیہ, تمہارا شرکیہ عقیدہ ہے. تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو بڑا ہے نا, تو تم تو ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے ہیں, تم تو ان کے خلاف عقیدے جو ہے وہ بنا رہے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بِآيَاتِنَا اپنے احکام سے, اپنی دلائل سے, اپنی نشانیوں سے, الی فرعون, فرعون کے پاس, وملئہ اور اس کے سرداروں کے پاس. فقال, پس کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, انی رسول رب العالمین, یقیناً میں پیغمبر ہوں رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے, پالنے والے مخلوقات کی طرف سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بِآيَاتِنَا, آیات سے مراد دلائل بھی ہے, وحدانیت کے دلائل, آیات سے مراد معجزات بھی ہے, آیات کا اطلاق احکام الہی پر بھی ہوتا ہے, اسی طرح آیات کے معنی نشانیاں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا, اپنے احکام سے, اپنے دلائل سے, اپنی نشانیوں سے, الی فرعون وملئہ, فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس. دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اچھی باتیں نہیں آتی تھی, مگر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتٍ, آیات کے ساتھ بھیجا. تو کیا پیغمبر کو جو ہے وہ اچھی باتیں نہیں آتی؟ پیغمبر کو تو اچھی باتیں آتی ہے, مگر پیغمبر لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے سلسلے میں اللہ کے کتاب کے محتاج ہوتے ہیں. تو جب پیغمبر وہ لوگوں کے اصلاح میں اللہ کی کتاب کے محتاج ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, تو کیا ایک امت کو اللہ کے کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کے عقیدے اور عمل کے بارے میں؟ کیا یہ پیغمبروں سے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہیں کہ یہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی نیت کریں گے, اور ان کو نہ قرآن آتا ہے اور نہ قرآن کو سیکھتے ہیں اور نہ قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ تو یہ تو اپنے آپ کو پیغمبر سے بڑھ کر جاننے والے ہیں کہ پیغمبر تو اصلاح انسانی میں قرآن کے محتاج, اللہ کے کتابوں کے محتاج, اور ہمیں جو ہے اللہ کی کتاب کی ضرورت نہیں, ہم اپنی عقل, فراست, سمجھ بوجھ کے بنیاد پر لوگوں کی اصلاح کریں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دلائل سے فرعون کے پاس, ان کے سرداروں کے پاس. فقال, پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے, انی رسول رب العالمین, یقیناً میں پیغمبر ہوں, رسول پیغمبر, پیغام پہنچانے والا, امبیسڈر, میسنجر. تو یہاں پر کیا کہا؟ رسولا, رسولو, رسول مفرد سنگولر, جبکہ سورہ طہٰ میں آپ نے پڑھا تھا رسولا, وہاں پر تثنیہ تھا, یعنی دو پیغمبر. تو یہاں پر ایک پیغمبر, وہاں پر دو پیغمبر, کیا ہے اس کا جواب؟ جی, یہاں پہ مشن دیا تھا, دونوں بھائیوں کو مشن ایک تھا, سورۃ طہٰ میں جب کہا رسولا, یعنی دو پیغمبر, تو بہ اعتبار ذات شخصین کے دو شخص تھے, موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام. یہاں پر دونوں اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں, تو کس کے اعتبار سے؟ یعنی مشن کے اعتبار سے, کہ دونوں کا مشن ایک تھا, بنی اسرائیل کی اصلاح, فرعون کی اصلاح. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جاءہم بآیاتنا, تو جب آئے, بس جب لایا ان کے پاس ہماری نشان, ہمارے دلائل کو, بس جب لایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس, بآیاتنا ہمارے احکام کو, اذا ہم منہا یضحکون, اچانک یہ لوگ دس چھ تپوسے کو فلما جا ہوں بے آیات نم, پس جب لایا ان کے پاس ہماری نشانیوں کو موسیٰ علیہ السلام, اذا ہم منہا یضحکون, اچانک یہ لوگ منہا ان آیات سے, ان دلائل سے, یضحکون, ان کا مذاق اڑانے والے, انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب لایا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری دلائل, ہمارے احکام, ہماری نشانیاں, ہماری آیات, اذا ہم, اچانک وہ لوگ منہا ان آیات کا, یضحکون, مذاق اڑانے والے ہوئے, انہوں نے ان کا مذاق اڑایا, ہنسنا شروع کر دی, ان کا مذاق جو ہے وہ اڑایا, جس طرح آج اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے. آپ قرآن کی بارے میں اس کو بتاتے ہیں, قرآن, یہ عقیدہ قرآن میں ہے, یہ نظریہ قرآن میں ہے, یہ بات قرآن میں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ کس دور کی جو ہے تم باتیں کر رہے ہو, یہ وہ دور تو نہیں ہے. عورت جو ہے وہ پردہ کرے گی, مرد جو ہے وہ باحیا ہوگا, اور اسی طرح جو ہے سود نہیں ہوگا, حرام خوری نہیں ہوگی, اسی طرح شراب نہیں ہوگا, اسی طرح کرپشن اور رشوت جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ وہ دور نہیں ہے, یہ دور گزر چکا ہے, یہ جدید دور ہے, اس میں نئے نئے احکام ہونے چاہیے. تو ابھی بھی مذاق اڑاتے ہیں, آپ اللہ کی کتاب کا حکم بیان کرتے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے. یار یہ دور, یہ اس دور کی نہیں ہے, یہ بیک ورڈ دور کی جو ہے وہ بیک ورڈ احکام آپ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. آج جدید دور ہے, نیا دور ہے, ماڈرن دور ہے, اس میں آپ ہمارے سامنے نت نئے احکام بیان کیجیے, پرانوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیجیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما نریہم من آیات, وما نریہم من آیات, اور نہ دکھاتے ہم ان لوگوں کو, من آیات, کوئی نشانی, کوئی دلیل, الا ہی اکبر من اختہا, مگر وہ بڑھ کر ہوتی, من اختہا, اپنے مثل سے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور پکڑ لیتے ہم ان کو, بِالْعَذَابِ, عذاب سے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ضرور بضرور کہ یہ لوگ واپس ہو جائے اللہ کی مخالفت سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما نوریہم، نہ دکھاتے ہم ان کو من آیت، ان کوئی دلیل کوئی نشانی، اللہ ہی اکبر من اختہا، مگر وہ بڑھ کر ہوتی، من اختہا، اخت کے معنی مثل کے، یعنی کہ اخت کے معنی جو ہے ہر جگہ بہن کے ہیں، تو نشانی اس کی تو بہن نہیں ہوتی، دلیل کی تو بہن نہیں ہوتی، اسی طرح حکم کی تو بہن نہیں ہوا کرتا، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اخت بمانی مثل، اخت بمانی کیا؟ مثل. تو اللہ رب العزت فرماتے جس طرح حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ایک عورت کے لیے، جائز نہیں ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ اپنی سوکن کے لیے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے. جائز نہیں ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ اپنے خاوند سے اپنے سوکن کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے کہ اس کو طلاق دے دو. وہاں پر حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے لِأُخْتِ ہی، وہاں پر حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے لِأُخْتِ ہی، اپنے بہن کے لیے، تو لفظی معنی تو کیا بہن، تو کیا ایک آدمی پر دو بہنیں ایک ایٹ اے ٹائم جو ہے ان کا نکاح تو جائز نہیں، وان تجمو بین الاختین، تو مراد وہاں پر بھی اخت کیا ہے؟ مثل، کہ جس طرح یہ ایک خاون کی بیوی ہے وہ بھی اس خاون کی بیوی، تو بہن مراد نہیں ہے وہاں پر، مراد کیا ہے؟ مثل، جس طرح اس شوہر کی یہ بیوی ہے اسی طرح اس شوہر کی وہ بھی بیوی ہے، تو اس کو جائز نہیں ہے کہ شوہر سے مطالبہ کر دے کہ تم اس بیوی کو طلاق دے دو. تو یہاں پر بھی اخت کے معنی جو ہے مثل کے. وَآخَذْنَاهُمْ، اور ان سے مراد کیا ہے؟ ان دلائل سے مراد کیا ہے؟ معجزات سے مراد کیا ہے؟ جو ان لوگوں پر ان کے کرتوتات کی وجہ سے جو عذاب آئی تھی، جس کی تفصیل آپ نے پڑھی تھی سورہ آراف میں، کہ ان پر جو ہے وہ مینڈک آئے، خون آیا، طوفان آیا، اسی طرح جو ہے وہ جو ان پہ آئے، ان چیزوں کے عذاب، تو جو ان پہ آتا، تو جو ان سے جو ہے دور ہو جاتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں، تو یہ لوگ کہتے کہ یہ پہلے والا جو تھا وہ تو چھوٹا تھا، یہ تو ابھی اس سے بھی بڑا ہے. حالانکہ اللہ کی ہر نشانی بڑی ہوتی ہے، عذاب اللہ کا ہر ایک جو ہے وہ بڑا عذاب ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کو جو گزر جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہ اچھا تھا، وہ چھوٹا تھا، اور جو موجودہ ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو کیا نظر آتی ہے؟ وہ جو ہے بڑی نظر آتی ہے، بڑا عذاب نظر آتا ہے. ہر مرتبہ لوگ گرمی کو جو ہے وہ بڑی گرمی سمجھتے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ شدید گرمی تھی، ہر سال یہ روٹین ہے، جو گزر جاتی ہے لوگ کہتے ہیں وہ تو وہ سال اچھی تھی، حالانکہ وہ تو گرمی تھی، گرمی تو گرمی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، جس طرح پاکستان کا بھی یہ روٹین ہے، ہمارے جو لیڈر ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہمارے اپنے کیے اعمال کی وجہ سے، تو جو اترتا ہے تو آنے والے ان کو معاف کر دیتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یار وہ جو پہلے تھا وہ پھر بھی اچھا تھا، اور یہ جو آنے والا ہے یہ تو ابھی جو ہے یہ تو بڑا ظالم ہے. ایک روٹین ہے، جب سے جو ہے آپ دیکھ لیجئے، ہم نے تو یہ دو تین حکومتیں جو ہے وہ دیکھ لی ہے، نواز شریف اور بینظیر کی حکومت ہے، اسی طرح مشرف کی حکومت، یہ زرداری والی حکومت جو چل رہی ہے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے جنہوں نے جتنی حکومتیں پاکستان بننے کے بعد دیکھ لی ہے، تو ہر حکومت کے بعد جب دوسری حکومت آتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ پہلی والی حکومت جو ہے وہ بدتر تھی، یہ ابھی جو ہے یہ اچھی ہے، یہ جو ہے بڑی جو ہے وہ خطرناک ہے، پہلے والی اچھی تھی. حالانکہ قانون یہ ہے کہ قارون اترتا ہے تو نمرود مسلط ہوتا ہے، نمرود جو ہے وہ اترتا ہے تو فرعون جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اعمالکم ام مالکم، تمہارے اعمال تمہارے بادشاہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وما نوریہم من آیت الا ہی اکبر من اختیہ وآخذناہم بالعذاب وقالو، اور کہتے یہ لوگ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب پڑتا، کوئی عذاب کا نزول ہوتا ان لوگوں پر، تو عذاب کے دوران یہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے، وقالو اور کہتے یہ لوگ یا ایہا الساحر او جادوگر ادعو لنا ربک، مانگ لیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، بما عہد عندک، اس وجہ سے کہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، عندک تمہارے ساتھ، نجات کا، اننا لمہتدون، یقیناً ہم ضرور بضرور سیدھا راستہ پا لیں گے. اللہ رب العزت فرماتے وقالور کہتے یہ لوگ یا ایوہ الساحر، او جادوگر، فرعونی جب ان پہ کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت جو ہے ان پہ پڑتی، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے یا ایوہ الساحر، او جادوگر، یہ سارا کیا درا جو ہے وہ تمہارا ہے، ادعو لنا ربک، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے مانگو، بما عہد عندک، اس وجہ سے کہ وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ تمہارے پروردگار نے نجات کا، کہ تمہاری دعا سے جو ہے ان لوگوں سے میں عذاب کو جو ہے دور کر دوں گا، تمہارے ساتھ وعدہ کیا، تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمہاری دعا جو ہے اللہ رد نہیں کرتا، اس کو قبول کرتا ہے. اننا لمہتدون، یقیناً ہم ضرور بضرور سیدھا راستہ پا لیں، یقیناً ہم ضرور بضرور سیدھا راستہ جو ہے وہ پا لیں گے، اگر ہم سے یہ مصیبت اور تکلیف دور ہو جائے تو ہم آپ کی بات کو جو ہے وہ دل سے تسلیم کر لیں گے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی وحدانیت کو ہم مان لیں گے، بالکل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، پھر ہر درمی جو ہے وہ نہیں کریں گے. مگر کیا ہوتا، فلما کشفنا عنہم، پر جب دور کرتے ہم ان سے عذاب کو، فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب دور کرتے ہم ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکسون، اچانک یہ لوگ ینکسون، توڑنے والے ہوتے اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے کو، اچانک یہ لوگ ہوتے توڑنے والے اپنے وعدے کے، اللہ کے ساتھ کیے گئے، اللہ سے کیے گئے وعدے کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے وعدے کو یہ لوگ توڑ ڈالتے، پھر مخالفت پہ اتر آتے، پھر جو ہے مخالفت پہ اتر آتے، جس طرح ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے، ہر مرتبہ جب کوئی حکمران مسلط ہوتا ہے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، نظر و نیاز جو ہے وہ مانگتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ روزے مانگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ اے اللہ ان ظالموں سے ہمیں بچا لیجیے، پھر آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. مگر جب دوبارہ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں تو دوبارہ جو ہے ہم اللہ کی مخالفت چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کی تابعداری چھوڑ جاتے ہیں، دوبارہ انہی لوگوں کو ہم اپنے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، بار بار یہی سسٹم جو ہے وہ جاری ہے، بوتل وہی، شراب وہی جو ہے وہ پرانی ہے اور بوتل کو ہم تبدیل کر رہے ہیں، گدا وہی پرانا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ لیبل وہ قطع اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں، حالانکہ گدا جو ہے اپنی جگہ جو ہے وہ کھڑا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کو آپ نے جس طرح کے کپڑے پہنا دیے تو گدا ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں آتا. اور ہمارے ملک کا جو ہے، فیس بک پر ایک آدمی نے ایک چیز شیئر کی تھی تو اس میں کہا تھا کہ ان لوگوں کے جلسوں کو, جلسوں کے اندر ان تعداد کو دیکھ کر جو ہے دل اس طرح کرتا ہے کہ 5 سال مزید یہ لوگ جو ہے دوبارہ رگڑ جائے. ان لوگوں کے جلسوں میں جو ہے ان کثرت اور اکثریت لوگوں کو دیکھ کر جو ہے پھر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ 5 سال آئندہ کے لیے بھی رگڑنے کے لیے تیار ہے, کہ ہم 5 سال جو ہے وہ یعنی اس کے بعد بھی جو ہے ہمیں جو ہے وہ رگڑا مل جائے. ہمارا تو یہ کام ہے, 5 سال میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی جو ہے آپ سے جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ پہ بیماری آئے آ جائے, آپ کا باپ مر جائے مر جائے, آپ کی ماں مر جائے مر جائے, کوئی مسئلہ نہیں. مگر ان دنوں میں اگر آپ کا گدا بھی بیمار ہو جائے تو لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے جو ہے وہ آئیں گے, آپ سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ یار آپ کا وہ گدا نظر نہیں آ رہا, کیا ہوا اس کو, میں نے جو ہے فلاں سے سن لیا وہ تو بیمار پڑ گیا ہے. اور ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ کیا کہتے, ہمارے لوگ کہتے یار فلاں بڑا اچھا آدمی ہے, باپ مر گیا وہ دعا کے لیے آیا. تو 5 سال آپ کی خاندان کے اندر جتنے میت ہوئے تھے وہ کتنے میتوں میں آیا ذرا گنو. اور جنازہ پڑھنے کے بعد سب سے آخری صف میں جنازہ پڑھتے ہیں, اور آنے کے بعد جنازے کے گیٹ پر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو بندے باہر نکلتے ہیں سب کے ساتھ جو ہے وہ مسافہ کرتے ہیں. کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لیجئے. ایک جگہ میں جنازے کے لیے گیا تو جیسے میں نے جو ہے اندر سے دیکھ لیا کہ صاحب تو کڑے ہیں, اب ان سے مسافہ کرنا پڑے گا, تو میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا, چلو یہاں پر میں گھنٹہ گزار دوں گا مگر ان سے ملنا نہیں ہے مجھے, لہذا میں اسی طرح جو ہے وہ قبرستان, یہ کیا ہے جنازگاہ نہیں, اس کے اندر ایک کونے میں کڑا رہا. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی نہیں ہے میں آرام سے باہر آیا. میں نے کہا یار مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا, میں ویسے تمہارے ساتھ ہاتھ ملاؤ, کیوں ہاتھ ملاؤ؟ تو افسوس ہے ہمارے لوگوں پر کہ 5 سال ہمیں رگڑا ملتا ہے, ایک میت ہو جاتی ہے جنازے میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. تو اس سے پہلے جو ہے 5 سال میں جو ہے یہ کبھی جنازے میں آئے, اس نے جو ہے کبھی اپنا کارندہ بھیجا؟ بس یہ ایک نظام ہمارے ملک کی جو ہے وہ بنی ہے, کون جو ہے ان کو بیدار کرے. لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما کشفنا لہم العذاب, جب دور کر دیتے ہیں ہم ان سے عذاب کو, اذا ہم ینکسون, اچانک یہ لوگ, کل 2-3 دن کی بات ہے, جس دن ہفتے کا دن تھا وہ ہمارے مولانا صاحب کی جو ہے درس قرآن کی اختتام تھی, تو ساتھی جو ہے میرے ساتھ آ رہے تھے پروگرام سے گھر تک میرے ساتھ آ رہے تھے, تو راستے میں جو ہے جیسے میں گھر کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا تو پیچھے جب میں نے دیکھ لیا تو گلی میں جو ہے ایک وفد آ رہا تھا, اور میرے اور ان کے درمیان جو فاصلہ تھا تو تقریباً جو ہے وہ اگر میں پیچھے دیکھتا تو میرے پیچھے وہ آواز کر دیتے, 2-3 اس میں سے جانے پہچانے والے تھے. میں نے بھی پاؤں کو جو ہے وہ سلامت رکھ کر, بیمار بھی تھا مگر پاؤں کو جو ہے میں نے سلام میں نے فوراً کیا, جیسے کیا تو دروازہ بند ہے. میں کہا چلو یہ عجیب لوگ ہیں, ہم نہیں آئے اور دروازہ بند ہے. دروازے کو میں نے زور سے مارا, اندر سے جو ہے وہ ابو آئے, وہ خلاف توقع جو ہے وہ دروازہ لیٹ کھولا اور اندر سے اس نے آواز بھی لگا دی, وہ رخلے در پسی شوی دی جو. میں آرام سے اندر گیا بجائے اس کے کہ اس طرف میں دیکھ لیتا, کیونکہ وہ تو عین میرے قریب آ چکے تھے, میں فوراً اندر گیا اور دروازے کو بند کر دیا. تو کبھی کبھار یہ جو ہے مداری تو ہم بھی کر جاتے ہیں, کیا کرے اور کیا نہ کرے جی, کیونکہ یہ جھوٹ اور یہ چیزیں جو ہے میری فطرت کے اندر نہیں. ہاں آدمی جو ہے اگر وہ دروازے پہ آ جائے تو پھر تو عذر و شریعت جو ہے اس کے ساتھ راشا درشا کرنا پڑے گا, وہ تو پھر جو ہے آپ کے دیرے میں آیا, آپ کی جگہ میں آیا, मगर रास्ते जाते हुए जो है आप उनसे आगे पीछे हो जाइए, ये क्या है, क्या देगा वो हमें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम कर दे। जिन लोगों के दिलों के अंदर इखलास है हम नहीं जानते उनको, जो इस मिट्टी इस धरती से मुखलिस है, कुछ करने के अजम लेकर आए हैं, ए अल्लाह अगर उनके अंदर इखलास है जो भी हो जिस जमात का भी हो, ए अल्लाह उनको जो है इस मुल्क पर मुसल्लत कर जा, जो हक परस्त हो, अकीदतन बराबर हो, मुनसिफ हो, इस मुल्क इस धरती के जो है वो खैर ख्वाह हो, अपने घर अपने आप के खैर ख्वाह नहीं इस धरती के खैर ख्वाह हो, ए अल्लाह उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर जा। अगर इनमें से कोई है इनको अल्लाह ला, अगर इनमें से कोई नहीं इनका सफाए करके किसी और को लाया, अल्लाह आपके लिए जो है कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमारा काम जो क्या है अभी तो दुआ करना है, बाकी तो करने वाला अल्लाह है, क्योंकि हमारे आमाल तो इस पोजीशन में नहीं है जिसको हम वसीला बनाकर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इस तरह करो। क्योंकि अरब करोड़ जो है वो कह रहे हैं कि नहीं दोनों को ये दूसरों को लाओ, और हम दो तीन कह रहे हैं कि नहीं इनके सिवा किसी और को लाओ, तो क्या बनेगा हमारा निजाम ही बिल्कुल जो है वो तब्दील है। फलम मा कशफना अनहुम अलअज़ाब इज़ा हुम यनकुसू वनादा फिरौन। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने तकारीर शुरू कर दिया, बयान शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ फिरौन भी जो है वो मुकाबले के लिए निकल आया, उसने भी जगह जगह जो है वो जलसे शुरू कर दिए, जगह ब जगह उसने भी जलसे शुरू कर दिए, जगह ब जगह जो है उसने भी जो है वो लोगों से खिताब करना शुरू कर दिया, एक जगह मीटिंग दूसरी जगह मीटिंग। वनादा फिरौन वनादा फिरौन, और मुनादी कर दी फिरौन ने, ऐलान कर दिया फिरौन ने फी कौम ही अपने कौम में, ये जलसे है ना, ये क्या है वनादा फी कौम, ये जलसे है ना, लोगों को जमा कर दिया उनके सामने जलसा कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वनादा फिरौन, ऐलान किया फिरौन ने फी कौम ही अपने कौम में, काला तो कहा या कौम ए मेरी कौम अलैसली, ये लोग अभी तो इन लोगों का जो है वो काम क्या है, हमारी पूछते भी है, गलियों को भी जो है साफ रखने की कोशिश करते हैं, और भी जो है वो अच्छाई है जो है वो जो है, मगर वोट लेने के बाद जो है ये फिर वही हो जाएंगे जिस तरह पहले थे ना, ये उसी तरह जो है वो दोबारा हो जाएंगे। ये 30, 32, 37, 38 ये दिन बस आराम के है, समझ आई, उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो वही हो जाएंगे। एक इलाके के अंदर एक आदमी था जिसका नाम गद्दा था, क्या नाम था उसका, गद्दा, हाँ लोग उसको जो है वो खर कहते थे यानी गद्दा। तो उसकी बीवी जो है वो बड़ी खफा होती थी इस बात से कि लोग आपको जो है वो ये क्या है, हाँ, और वो जो है खुद भी जो है बड़ा जो है वो उसको ये कहता कि तुम, मैं भी जो टेंशन में होती हूँ हर जगह लोग कहते दादा खर खजदा तो बराए करम जो है ये क्या करो, इस नाम को तब्दील करो, इस नाम को जो है वो तब्दील करो। उसने जो है वो मीटिंग बुला दी इलाके में, जो है वो होजरे के अंदर बंदोबस्त कर दिया, इलाके के जो बड़े बड़े लोग थे उनको बुलाया इस बात पर कि यार जो है इसके नाम को तब्दील करना है, उसके नाम को जो है वो तब्दील कर दिया गया। घर ये खुशी से जो है वो आया और ये नाच रहा है और उलझ रहा है और ये तरस गोबल कर रहा है। बीवी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मिशन कामयाब हो गया। उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा नाम तो तब्दील हो गया। उसने कहा क्या नाम तो उसने नाम बताया कुचे, यानी गद्दे का जो बच्चा होता है उसको कुचे कहते हैं हम पुष्प में। तो ये जो है यानी नाम हो क्या हो गया कुछ है खुशहाल हो कमक लो सादो खर मचरे कुछ शो नो अगर खजड़ी रो खारा हुआ अभी खुदेरे बेड़गर का خو کنن کچھ نو کال بعد بیا خرے. ہم بھی کہتے ہیں یہ جو ہے ابھی یہ ہے اس کے بعد دوبارہ وہ ہو جائیں گے. ونادا فرعون, آواز کر دی فرعون نے, اعلان کر دیا فرعون نے, فی قومی اپنے قوم میں, قال یا قومی, کہاں فرعون نے اے میری قوم, علیہ سلیم ملک ہو, آیا نہیں ہے میرے لیے ملک ہو اختیار بادشاہی اقتدار مصر مصر کی, وہاں ذیل انہار ہو اور یہ نہرے تجری رواں دوا ہے من تحدی میرے حکم کے مطابق, افلا تبصرون اے تم نہیں دیکھتے, اے تم نہیں دیکھتے. تو اس نے کیا کہا, مصر کی حکومت باغ ڈور میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کس کو بادشاہ بناؤ, کس کو ماتحت بناؤ, کس کو مالدار بناؤ, کسی کو غریب بناتا ہوں, کسی کو نوکر, کسی کو سزا دوں, کسی کو آزاد کر دوں, یہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں. اور ساتھ یہ کیا, وہاں جی الانار و تجری من تحت, یہ نہریں جو ہیں میرے حکم سے رواں دوا ہے. کیونکہ مصر یہ اپاچی والا ملک تھا, یہ زرعی ملک تھا, ایگریکلچر کنٹری تھی, تو نہریں جو ہے وہ میرے حکم میرے نیچے سے, یعنی کیا میرے حکم پہ چل رہے ہیں. افلا تم سرون, آئے تم نہیں دیکھتے. ام انا خیرون, آیا میں بہتر ہوں, آیا میں بہتر نہیں, من ہاذ الذی, اس آدمی سے, ہو مہین جو ذلیل ہے, ولا یکاد یبین, اور قریب نہیں ہے کہ بیان کرے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا کہا فرعون نے, ام انا خیر, آیا میں بہتر نہیں ہوں, آیا میں افضل نہیں ہوں, من ہاذ الذی, اس آدمی سے ہوا مہین جو ذلیل ہے. ذلیل کس کو کہا, موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کہا, جو خود ذلیل ہوتا ہے اس کو دوسرے بھی ذلیل نظر آتے, جو خود بہتر ہوتا ہے اس کو دوسرے بھی بہتر نظر آتے. جو سڑے خپل درونی بلورت درون خکاری چی اوتن خپل سپکی اغت نورن سپکاری. عبد الرحمن بابا نے بھی اچھی بات کہی ہے, وہ فرما گئے اوئی سوک بسپک سوک بدران را پسی وائی, سوک بسپک سوک بدران را پسی وائی, زر احمان پدرنو درون پسپک اسپکیم. یعنی لوگوں کا کام کیا ہوگا, کوئی جو ہے میرے پیچھے جو ہے وہ بات چیت کرے گا, سوک بسپک سوک بدران را پسی وائی, یعنی کوئی میرے پیچھے جو ہے وہ برائی بیان کرے گا, کوئی جو ہے میری اونچائی بیان کرے گا, تو وہ کہے گئے زر احمان پدرنو درون پسپک اسپکیم, یعنی جو اچھے ہوں گے خود ان کو میں اچھا نظر آؤں گا, اور جو برے ہوں گے خود ذلیل ہوں گے کمینے ہوں گے تو مجھے بھی کمینہ سمجھیں گے. تو یہ روش ہے دنیا کی کہ ہر ذلیل آدمی دوسرے کو بھی ذلیل کہتا ہے, اور جو آدمی خود جو ہے وہ اصیل ہوتا ہے دوسروں کو بھی اصیل سمجھتا ہے, جو خود ذلیل ہوتا ہے دوسرے بھی ان کو ذلیل نظر آتے. ولا یکاد یبین, اور قریب نہیں ہے کہ بیان کرے اپنے دوستوں سے. کچھ لوگ یہاں پر معنی غلط کرتے ہیں, ولا یکاد یبین, قریب نہیں ہے کہ بات کرے وضاحت سے, بیان کرے واضح, کہ اس کی زبان کے اندر لکنت تھا. مگر لکنت تو پہلے تھا, اس کے بعد تو اس نے دعا مانگی تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور پھر اس کی دعا قبول بھی کی گئی ہے. تو یہ مسئلہ تو حل ہو چکا ہے, تو مراد اس سے کیا ہے, ولا یکاد یبین, قریب نہیں ہے کہ بیان کرے اپنے دوستوں کو اپنی برادری کو اپنی قوم کو. بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے اور قبطیوں کے پیچھے لگا ہے, ہمارے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اسی طرح جو ہے آج بھی کہنے والے کہتے ہیں یار اپنے علاقے کو چھوڑ آیا ہے ضیاء سیڈی ڈون میں, ہمارے مقتدیوں کو جو ہے ہمارے خلاف اکسارا ہے, مغلوی کارگوری ہمارے خلاف لوگوں کو جو ہے بدزن کر رہا ہے, تو اپنے تو ان کے کوئی مقتدی نہیں ہے کہ ان کے سامنے بیان کرے ہمارے مقتدیوں کو جو ہے وہ ہمارے خلاف کر رہا ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, کیوں نہیں گرائی جاتی علیہ اس پر, کیوں نہیں پھینکی جاتی علیہ اس پر اسورۃ کنگن من ذہب سونے کے. یہ غریب کیوں ہے, یہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہے, یہ غریب کیوں ہے, میرے ہاتھ میں جو ہے وہ سونے کے بڑے بڑے جو ہے وہ کنگن ہیں, جس طرح آج لوگ جو ہے وہ فخر کرتے ہیں ہاتھ میں جو ہے سوئس میڈ کی جو ہے وہ واچ ہے اور فلاں کمپنی کی جو ہے میرے پاس واچ اور ڈائمنڈ سے جو ہے وہ بنی ہے اور فلاں سے جو ہے وہ بنی ہے, تو اسی طرح اس زمانے میں بادشاہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے تھے. اور جا ماہ الملائکۃ, یہاں جائے اس کے ساتھ الملائکۃ فرشتے, مقترنین قریب قریب لگاتار, مقترنین لگاتار قریب قریب اکٹھے اکٹھے اس کے اکٹھے اکٹھے, میرے تو آگے پیچھے جو ہے وہ پروٹوکول میرے باڈی گارڈ سے سیکیورٹی والے ہیں, ان کے پاس کون ہے, ایک یہ ہے اور دوسرے اس کا بھائی ہے اور تو کچھ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے جو ان کی حفاظت پہ معمور ہو. فاستخف قومہ, بس بے وقوف بنایا فرعون نے اپنی قوم کو, فاستخف قومہ بس بے وقوف کیا بنایا فرعون نے اپنے قوم کو, فاتواہ پر انہوں نے اطاعت کر دی فرعون کی, انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً تھے وہ ایک قوم حکم توڑنے والے اللہ کے. فاستخف قومہ, خفیف العقل عربی کے اندر اس آدمی کو کہتے جو بے وقوف ہوتا ہے, خفیف العقل, تو فاستخف قومہ کی معنی کیا قوم کو بے وقوف کر دیا, ان کو جو ہے وہ سبز باغ دکھا دیے کہ میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں اور یہ کروں گا اور اسی طرح جو ہے تمہارے لیے جو ہے میں شہد اور دودھ کی نہریں جو ہے وہ جاری کروں گا, لوگ وہ بیوقوف بناتے ہیں, تو اسی طرح فرعون نے بھی جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنایا, سبز باغ دکھا دی, یہ کروں گا وہ کروں گا, اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. فاستخف قومہ, پس بیوقوف بنایا فرعون نے اپنے قوم کو, فاتواہ پر انہوں نے اطاعت کر دی فرعون کی, فرعون کی بات کو مانا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر دی. فلما اسفونا انتقمنا منہم, فلما اسفونا پس جب خفا کر دیا ہم کو, پس جب خفا کر دیا ہم کو فرعون نے, انتقمنا منہم انتقام لیا ہم نے ان سے, فاغرقناہم اجمعین فغرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کے سب کو. دیکھیں خفا تو انہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے خفا ہونے کی نسبت اللہ اپنی طرف فرما رہے ہیں, کیوں موسیٰ علیہ السلام و السلام اللہ کے کیا تھے, اللہ کے الچی تھے, اللہ کے سفیر تھے, اللہ کے امبیسڈر تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, تو پیغمبر کی بے عزتی یا اللہ کی بے عزتی ہے, پیغمبر کو خفا کرنا اللہ کو خفا کرنا, اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, من عاد لی ولیا فقد آزنتو بنال, اللہ رب العزت فرماتے من عاد لی ولیا, جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کر دی تو اس نے میری طرف اعلان جنگ کر دیا, اس آدمی نے میرے طرف اعلان جنگ کر دیا. تو یہاں پر بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کو خفا کرنے کا معنی کیا اللہ کو خفا کرنے کا ہے, اسی وجہ سے اللہ رب العزت, کیونکہ بات اصل میں کس کی تھی, اللہ کی بات تھی. موسیٰ علیہ السلام تو نوکر تھے, آپ خان جو ہے وہ نوکر کو بھیجے, کوئی نوکر کی بے عزتی کر دے تو حقیقت میں یہ کس کی بے عزتی ہوئی, یہ تو خان کی ہو گئی, یہ تو مالک کی ہو گئی, نوکر کی تو نہیں ہوئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انتقام لیا, اللہ حق پرستوں کا انتقام لیتا ہے, انتقام دشمنوں سے لیا جاتا ہے. فجعلناہم سلفا, فجعلناہم سلفا, پس کر دیا ہم نے ان کو سلفا, پیشوائے کفر, کفر کے پیشوا. ومثل الآخرین, اور عبرت بعد میں آنے والوں کے لیے, پیچھے آنے والوں کے لیے. فجعلناہم سلفاً, پس بنا دیا ہم نے ان کو, کر دیا ہم نے ان کو, ان فرعونیوں کو سلفاً, کفر کے پیشوا, کفر کے کیا پیشوا ان سے بنا دیا. ومثل سلف کے معنی کیا ہے, پیشوا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں, کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو, ہم سلفی ہیں. تو سلفی سے کیا مراد, سلفی. تو ایک سلفی تو فرعونی تھے, فجعلناہم سلفا, اللہ نے فرعونیوں کو سلفی بنایا. تو آپ کہیے کہ نہیں نہیں یہ تو ہم نہیں ہیں. تو سلف کے ایک معنی تو مردے بھی ہیں, انتم سلفنا ونحن بلا سر, سلف مردوں کو بھی کہتے, تو تم مردے بھی تو نہیں. اسی طرح جو ہے سلف کے معنی پہلے گزرے ہوئے, ما قد سلف, جو پہلے گزرا ہے, تو پہلے بھی تو تم نہیں گزرے, ابھی گزرے ہو, ابھی ہو. اور اگر سلف کے معنی کیا ہے, منصوب بسوئے سلف, کہ جو اپنی نسبت کرے سلف کی جانب, پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی طرف اپنی نسبت کر دے, تو الحمدللہ وہ تم نہیں ہو, وہ ہم ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین میں سے ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ سلف صالحین میں سے تھے, وہ سلف میں سے ہے, پہلے گزرے ہوئے علماء میں سے ہے. تو ہم تو اپنی طرف جو ہے ان کی نسبت کرنے والے, تو سلف صالحین تو ہم ہو گئے, پھر تو سلفی ہم ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجعلناہم سلفاً, بس بنا دیا ہم نے ان کو سلفاً, سلف یعنی کفر کے پیشوا. ومثل للآخرین, ہماری کتاب, ہمارے شیخ کی کتابوں میں ایک جملہ آتا ہے کہ ہم سلفی العقیدہ و حنفی المذہب ہے. سلفی العقیدہ کے معنی کیا ہے, کیونکہ عقیدہ تو سب کا ایک ہے, عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں. عقیدہ وہ جو پہلے لوگوں کا تھا, وہی عقیدہ ہے, تا قیامت چلتا رہے گا حق. فروعی مسائل کے اندر ہم جس امام کے مذہب پر ہے وہ کون ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جس کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے. تو فجعلناہم سلف, بس بنا دیا ہم نے ان کو پیشوائے کفر. ومثل للآخرین, اور عبرت للآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے, پیچھے آنے والوں کے لیے.